أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وأشهد بأنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصل اللهم وسلم وبارك عليه دائما أبدا كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ginaaw biñu santé suñ borom subhanahu wa ta'ala biñu baaxé wat ñu amaat occasion tay mëna téw wat ci neegam bu tedd bi di julli ci ngën ji yonenté muy Muhammad alayhi salatu wa salam. Ñi ngi ñaan suñ borom mu yok ci ay xéewalam ak muccam ak mbolem sahaba yi andalon ak mbolem ko xamné gëm nako bi ila yawmiddin. Ginaaw loolu ñu ngi delu ci wat tay ci suñ duroos yi baaxo diko def ci kitabu tawhid. Mais comme yalla dafa dogal ñun tolluat ci ay fan yo xamne moy fan yi tam xarit, kon dañoo gisoon ne dañoo rafetlu won ñu waxtaan ba paré ci wër wi nga xamanteni moy shahrul muharram. Bu fekkenteni xajar na ci ñu dajjel ben leçon ci kitabu tawhid, kon ñu jëk waxtaan ci li nga xamne moy wër wi ñu nekk ni moy shahrul muharram ak bis biñu tudde yawm ashura. Da dafa am ay ngeenel yu bari yo xamanteni am nako te yonenti bi jangale nako tamit ci siram. Bu jange alquran tamit dana ngi sun borom subhanahu wa ta'ala mi ngi fay wax muné inna iddat ash-shuhuri 'inda Allah 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal arda minha arba'atun hurum dhalika ad-dinu qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilul mushrikina kaffa kama yuqatilunakum kaffa wa'lamu anna allaha ma'al muttaqin. Aya bi sun borom subhanahu wa ta'ala min fi wax muné biñu xamal at mi ñaata wër la am muné inna iddat ash-shuhur muné naka limu at limu wër yi 'inda allahi sa yalla 12 shahran fukki wër la ak ñaar, kon at mi fukki wër ak ñaar mo ci nek fi kitabillah lol na ñi ci tirew yalla yawma khalaqa as-samawati wal arda bis ba yalla binde asman yi ak suuf ci la dogal at mi am fukki wer ak ñaar mune fukki wer ak ñaar yoy minha amna ci arba'atun hurum ñenti wer yu normal mune nak zalika lolu ad-dinul qayyim moy diina ji jubji mune fala tadlimu fihinna anfusakum bu len togn sen bop ci biir wer yoy nak ay wer la yo xamanteni dañ len normal wer yo xamanteni yu am ngeenel lañ yu reuy lañ dañ len normal ba dafa aram sax ci julit mu xex ci biir wer yoy le lulul julit bo xamne nak dañ ko attaquer man na fe fayu motax mu tek ci muné waqatilul mushrikeena kaffatan na ngeen xex ak yeferi kaffa ñom ñep kama yuqatilunakum kaffatan comme ñom ñep ñi ni ande di len xex. Kon lool da nga gis dafa ñewat ci contexte bi nekk ni bi ni dundu tay ci jamono ji nga xamanteni amna benn dekk bo xamne ci dekk julit ñi yefer yep ñu ngi koy xex te togn len. Lool nak suñu borom daf ne waqatilu na ngeen xex ak al mushrikeena yeferi kaffatan ñom ñep, kon julit ñom nañ and xex leen kama yuqatilukum comme ñom niñ leen di xexé kaffa ñom ñep. Def na ko ci rantel li ngiss depuis une semaine amna ben rew bu ni wax Palestine dekk bu ñu wax Gaza gis na ni fa yahoud yu bon yi nga xamanteni yalna yalla yok rubam seen kaw niñ leen di sonalé té loolu lepp julit ñep di gis ko di dégg tamit té ken waxut. Loolu lepp da fay ñëwaat rek ci hadith bu yunus sallallahu alayhi wasallam waxon mune julit ñi di jamono dana ñew yeufari dana len fakkato di len jiro comme ni ñoo ay nit ñoo xam dañoo xif ñu xifal len ba pare ñu tim ab bol niñ koy jirowe non lañuy jirowe julit ñi tay yeufari len fakkato di len not lay nak bi nga xamanteni yenté wax na lolu sahaba yi dañ na yenté bi ah xana jamono joy day fekk ñu neew doole ñu neew ab lim yenté bi ne ko jamono joju julit ñi duñ neew ab lim dañuy bari waye dañuy nasax dañuy oyof lol comme ni nga xamanteni mbuubitu taw non lay oyofé bu fekkanteni day taw nga xamné taw bi buy wal day yobale lepp lu oyof rek da koy yobale xobu garab yek xobu lepp lu oyof rek gis na da koy yobale julli ñi non lañ na taxé lepp da leen di yobale lu ñëw rek yobale leen danañ bari wante dañuy am ben fièvre fièvre bobu ñaar moko waral yonenté bu mu né moy al khawf wa karahiyatul maut wala bok mu né xobu dunya wa karahiyatul maut ñaari fièvre yoy moy dal julli ñi ba tax ñun ñu note leen moy bëgg aduna ak ragal dé kon julit ñi war nañ xolaat seen bop delu wat ci li nga xamanteni mom moy pass pass bu set bi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yaron sahaba yi ndax mbir mi yep ci pass pass la kon dañuy profiter occasion bi ñaan suñu borom mu delu wat julit ñi seen pass pass bu set ñu bolo wat nek ben ndax ci gëm yalla kess lañu mëna bolo nek ben ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam suñu borom mi ngi koy wax ci alquran ne ko ñi and ak yow niñ mëna andé ak yow ba nek ben lool man yalla mako def mais ci seen gëm gi la ko defé yalla niñ ko nan huwa alladhi allafa bayna qulubihim yalla mom mo bolé xolu julit ni waye nak bil iman la ko bolé kon yalla nu yalla bolé ñu nek am ben pass pass bu set té moy pass bi sahaba yi amon ba ñu mëna jakarlo ak yéfa yi ba na xex ak ñom ba ndam li yalla dik ñat koy jot motax suñu borom fi daf né amna ci manam at mi ñenti wër yu normal ñent wër yoyu yonnati allah salatu wassalam waxna ko ci ben hadith mune waqad qala nabi sallallahu alayhi wasallam as-sunnatu 12 shahran minha arba'atun hurum mune at mi fukki wër la ak ñaar amna ci bir fukki wër ñaar yoyu nak ñent wër yu normal salatun mutawaliyat ñet ñi ñoo tok ñet wër yi ñoo tok talo moy dhul qa'da moy wër yu jëk ci tabaski wadul hajj ak wër yu tabaski wal muharram ak wër yu nekk ni moy bi tok ci tabaski wara jab mune rajab tamit ci arba hurumila te moy wer wi nek digante baraxlu ak bi nga xam mom lañu tudde jumada kon ñent wer yoy moy wer yu normal te bi bok ci moy muharram ñu ne wasum ya hadha shahru muharraman li tahrimil qital fihi manam dañu tudde wer wi muharram ndax dafa aram nga xex ci jullu ñi sun borom dafa aramal ci bir wer wi di wer muharram ñu xex ci waye rek bu fekke dañ leena togn nak attaquer lañ dañu wara fayu fofu ci bir wer yi ñu ne wa yusra'u siyamu ash-shahr al-haram al-shahr al-muharram ñu ne yonal nañ nak ku mëna wor nga wor wer wi so mëna wor lepp tamit baxna mun li hadithi abi hurayrata radiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam afdalu siyami ba'da ramadan shahr allah al-muharram yonentiba sallallahu alayhi wasallam mo wax ci ben hadith bu abu hurayra solo mun li gën ci wor yi gëna wëru koor moy shahr allah al-muharram té moy wër muharram bi ñu nekk ni kon lo ci mëna wor ci ay fan tamit baxna lajoon nañ tamit yoonent bi alayhi salatu wassalam wala bok lajoon nañ ben sahaba mu ne mom sétu na yoonent bi alayhi salatu wassalam wër yëpp daana ci wor lu bari waye wër muharram ci la ëpp lu mu daan wor gannaaw ramadan dal ben wër rek la ci daan wor daanaka wër wi yëpp muy muharram ñu ne wa fi hadha ash-shahr yawm ashura wa huwa al-yawm al-ashir minhu ci wër wi la bisu tam xarit nekk té moy fukkelu fan ba li hadith abd allah ibn abbas radiyallahu anhuma lol ñu ko jele ci ben hadith bu abd allah ibn abbas solo qala hina saama rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yawm ashura wa amara bi siyamihi qalu ya rasulullah innahu yawm yu'adhibuhu al-yahud wa an-nasara fa qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fa idha kana al-aam al-muqbil in shaa allah sumna al-yawm at-tasi' qala falam yati al-aam al-muqbil hatta tufi ya rasulullah sallallahu alayhi wasallam rawahu muslim ñu ne abdullah ibn abbas dafa wax ne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa daan wor fukelu fan bi ci wéru tam xarit té lolu ciosan li fim joggé moy yaronte bi sallallahu alayhi wasallam amna sax borom sira ñi bind sira ñu ne daana wor bisu tam xarit mais mom kessé moko daan wor ci tambali l'islam bob sax ga daay gon dem makka daana ñu wor mom ci yaronte bi daana wor bisu tam xarit moy fukelu fan bi mais lim démé medina dafa fekk wa medina tamit amone ay yahoud yu fa nek muy jifi moy ñi nga xamne ñom neena ñont yalla musa lañ top ñom dañoo fekkon ñom tamit ñuy wor bis bobu di fukkelu fan bi bi la ñont bi laaje la motax ngeen koy wor ñom ñune bis bi kat ci la sun borom subhanahu wa ta'ala musale musa ci fir'auna bis bi la yalla musal musa ci fir'auna kon motax ñukoy wor ngir sante ci yalla bika yahoud yi waxe yonente daf leen ñun ñoo leen gëna yey ci musa ndax lay musa dina jamne ko ñun ñoko top deug ndax ñi gëm muhammad ñoo top musa deug waye yahoud ñom top ñu musa ndax li nekkon ci téré bi yalla joxon musa moy dina am kuy ñew gën ji kuy ñew mu jog jamono te moy nekk mu jël te yonenté tuddu Muhammad na ngeen ko gëm mais bam ñëwé nak ñom topuñu ko kon ñom topuñu topatuñu Musa motax yenen tibi ne len ñun ñoo leen gëna yey ci Musa leeru yenen tibi di wor bis bobu di tam xarit manam fukké lu fan bi nim déné ba ci mujjuk jamanom tam mom yenen tibi sallallahu alayhi wasallam daf ne kat pour juuyo ak yahud yi daf ne at mi di ñëw bama fekké may dundu duma yem rek ci wor fukké lu fan bi way dina woral tam juroom yenen tibi lu fan bi moy manam fan bi nga xamné mo jitu bisu tam xarit bi lol nak abdullah ibn abbas moko solo muné hina sama rasulullah alayhi salatu wassalam yawm ashura wa amara bi siyamihi ba nga xamanteni yonenti bi dafa wor bisu ashura muy bisu tam xarit bi ba pare mu diglé ñu wor ko sahaba yi dañ ko ah yonenti bi yalla bi kat lolou day bisu la bo xamanteni yahud yi ak nasarani dañuy magal bis bobu ndax yahud yi nasarani yeb dañuy wor bis bobu le nak yonenti sallallahu alayhi wasallam ngir juuyo ak yahud yi nasarani mune kon idha kana al aam al muqbil insha Allah sumna al yawm at-tasih mune at mi di ñew kon bu soobe yalla dinañ worale juroom ñentelu fan bi waye nak yoonte bi alayhi salam yalla dafa dogal mu genn aduna ci at momu kon mujul wor waye nak gannaaw mom ni daron na wor ko te yene won nako kon lool sunna la kep ko xamanteni ba nga wo tamit nga worale ñaari fan yoyu moy juroom ñentel bi ak fukkelu fan bi ñune wor bis bi amna ngeenel ولصيام هذا اليوم فضل عظيم كما في حديث ابي قتاده رضي الله عنه نيو جيلتي حديث ابو قتاده يالنا يالا گرم عن النبي صلى الله عليه وسلم مجلس يلنتي موني صيام يوم عاشوراء احتسب على الله ان يكفر السنه التي قبله رواه احمد ومسلم يلنتي موني وور بيستام خريط داماي ساكو سي يالا مو فارال ما لب بو مبولم باكار بو خامني دفناكو سي اتمي جيتو kon wor bis bobu di bisu tam xarit ngeenel gi ci nek moy bu la yalla nangole daf lay faral tay bakar yi nga defon at mi ko jitu won ko lol tamit ngeenel bu reey la ñu ne bisu tam xarit nak wor gi rek mo ci sunna amna nak yu bari yuñ ci xewal mais yoy yeb dafa am ay ciosan yu tax ñu xewal ko mais yeb ay bid'a la yo xamé def nañ ko ñaari façon manifestation yuñ ci def yeb ndax amna ben xet ci julli ñi ño xam dañ koy nakarlu muy ñu melni shi'a yi ñom dañuy naxar bis bobu ndax nenañ bis bobu moy yawmu karbala moy bis din ray al husayn lol mom yamul sax ci bida mais lolou mukhalafa la dafa genn diine lolou bokul ci diine muy am yenen kurel na yo xamanteni tamit ñom dañ koy fetu di ci namu ndax ñom dañu bëggono naxaral shi'a yi diko fetu motax senegal lu gis bis bobu fet lañ ko jappé di toggu seeni toggu lu ne ñu def ko ci way yoyep ken waru ko def ci jamono yenen tibali sallallahu alayhi wasallam ak ci jamono sahaba yi ñom bis ordinaire lañ ko jatt won dañ ko daan wor kesse yem ci mais daawu ci def benn julli liñ ci def yépp dal ay bid'a la mo xam julli yi ni dafa ñaan yi ci def yépp xulu way yi ci jang yépp ay bid'a la yo xamanteni jarul def tax amul ci santi diine jang alquran lu bax la bis boko def bax na waye waro jaglel bis bobu ci jang alquran kesse baye yenen bis yi ndax bis bobu liñ ci solo ci yenen tibali sallallahu alayhi wasallam mo don ko def moy koor gi kesse ndax benn hadith yi ci ñew yam dal siyam la ci wax moy wor waye amul ben hadith bo xamanteni bu werr la bu ci yonent bi di jangale ñu ci tous ngalu wala ñu ci ray bopu jirim wala ñu ci def leneen ray bopu jirim lu bax la manam te bu ne ray bopu jirim neewun nga rom ab jirim rek ray bopam dedet moy nga dimbaliko jox ko lum lek jox ko lum sol manam nga yeerum ko tamit ñu ne mu ndeme ci ibnu taymiya ci al fatawa mi ngi fay woné yenn bida yo xamanteni xewal nañ ko ci bisub asura mu ne amna borom xam xam yo xamanteni daño jël bisub asura jaglel ko ak julli ne dañuy taxaw guddi gi diko julli mune nak wala a'lamu lahum dalilan ala dhalika bal hiya laylatun qasairil layali faman kanat 'adatuhu qiyamul layli qamaha wa illa fala yakhussuha bisalat mune borom xam xam yoyu ñom sop nañ ci bisub tam xari sa guddi ga ñu ci julli waye lol amul ben dalil ndax lepp loy def da nga wara am dalil mune nak guddi tam xarit guddi la comme yenen guddi rek kep ko xamantene da nga dan baxo bi julli guddi man nga julli guddi waye nak waro jaglel bis bobu rek ab julli wa min al bid'i kadhalika al ijtima'u lis salati hadhihi al layla fa tajtami'u bid'atan mune bokuna ci bid'a yi ibnu taymiyyah mu koy wax mune bokuna ci bid'a yi dajalo gi nit ñi dajalo di julli ci guddi gogou buñ ko defé nak ñaari bid'a mo fay am wa minha ma yurwa annahu man salla rak'atayn fi yawm ashura يقرا فيهما بكذا وكذا كتب له ثواب 70 نبيا قال ابن تيميه رحمه الله تعالى هو عند اهل الحديث من الاحاديث الموضوعه لول ميغا واخ سي دار التعارض مانام مون بوكنا سي بدا يوي dajalo bi nit ñi di dajalo di julli ci guddii gogou ñaari bi da mo ci dajalo bokku na ci li nga xamanteni ñom mom lañu sukkandiko ñu ne yonenti mo wax ne kep ko xamanteni julli nga ñaari rakka ci bisu tam xarit nga jang fa lañ fay ñom ñu joxe ben façon jangine mom waxuko fi ndax amul solo mu ne kuko def dinañ la bindal yoolu juroom ñaar fukki yonenté ñaari rakka boko defé ci bisu tam xarit bobu ñom ñu ne danañ la bindal yoolu juroom ñaar fukki yonenté ibnu taymiya neena borom ahlul hadith yeb neena xarit bo wirut dañ ko sof hadith bu sof la kon darul jëfë jëfé hadith bu sof ken waru ko jëfé kon loolu ñu ci wax ne kuko julli am ci juroom ñaar fukki yoolu juroom ñaar fukki yonenté loolu amul manam wirut wa min dhalika ma dhakarahu ibnu taymiya rahimahullah ta'ala ibnu taymiya tam mi ngi continuer di wax ci minhaju sunna mu ne mi ngi fay wax mu ne wa sara ash-shaytanu bi sababi qatl husayn radiyallahu anhu yuhdithu lin-nas bid'atayn mu ne nak shaytan dafa profito ci bis bobu ñu ray al-husayn parce que bi ñu ray al-husayn ibnu ali radiyallahu anhuma fele sa karbala sa al-iraq biñ ko waré ba ray ko ak njabotam legi nak shaytan dafa profito sos fa ñaari bida ndaxte ñaari julit ñoo doon xex ñaari kurel julit ñoo doon xex kurel bi and ak Hussein ak kurel bi contre Hussein legi nak ña contre Hussein ray Hussein lera ña andal ña andon ak Hussein ñoo shaytané profito na defal len ab bida ña contre Hussein tamit shaytané profito na sosal len ben bida mom lay wax mu ne yuhdithu lin nas bid'atayn shaytané mo ci profito sosal len ñaar bida bu jëk bi moy bid'atul huzni wan nawhi yawm asura min al-latmi was-surah wal-buka wal-'atshi wa insadil marasi wama yufdi dhalika min sabbi as-salaf wa la'nihim mune bid'a bu jekk bi moy dalen ñom sawu bisu tam xarit delu sey rek ñom liñ ci fatali ko moy ray gan rayon al-husayn legon ñukoy nakarlu di yuxo di kess sen bop di sar xolle di joy ñi sax dem bay jam sen bop ñi ne dem sax ba sossi ay wax yu yo xamanteni yu safano ak sharia la ñu ne bis bobu bo ci touré deret rek fexé ban ñaccal sa bop lolu daf lay tathir manam daf lay selal ci ay dal lay selal ci ay bakkar lolu amut mom may ngeen di gis ci télé yi bo ngeen gisé shia yi ci karbala da ngay gis ñu jam sen bop ñi di door sen bop ñu ne dañ fexé rek ba naccel sen bop lolu mo leen di sétal ci ay bakkar lolu mom musiba la té lolu lepp dafa safano ak li yoni tawalla sallallahu alayhi wasallam wax ndax yoni am waxna ben hadith mu ne laysa minna man da darbal khudud wa shaqal juyub kep ko xam da nga am nakar rek tax ngay dag sa pos wala di fex sa bop di nakar di mbugal sa bop rek ci nakar wam nga am rek yow bokko ci ñun julen ñi kon lolou tamit musiba la mune lolou sax da na len yobbe bañu def ay way yo xamanteni dañ ci fataliku ki nga xamanteni mom lañ ñak muy al-husayn da nañ yobbe tamit ñuy dem bay ngañu as-salafu salih manam yenn sahaba yi ñu len di saga di len reub ndax bañ guñ len bañ lolou lepp musiba la mune wa kana qasdu man sanna dhalika fathu babul fitna wal firqa bayn umma mune ñi nga xamne ñoo fass lolou nak len taxone jog mom liñ feñal moy dañoo bëgg al-husayn mo tax ñukoy def waye li nekk ci suuf moy dañoo bañ ñi nga xamne ñoy sahaba yi tamit ngir yeekut na rek mo tax ñukoy def ak gëna takale julun ñi mune fa inna hadha laysa wajiban wala mustahabban bi ittifaq al-muslimin mune lool ñuy def nak di metatal seen bop nekkul lu war nekkul luñu sopp tamit te lool julut ñep and nañ ci loolu neenañ nekkul lu war te sopp ñuko بل احداث الجزع والنياحه للمصائب القديمه من اعظم ما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من دي خوا دي ييسال اي نقر مانام ياو nga am sa ben mbok bu genn aduna sa bu bis bi delu sey rek nga koy ييسال mo xam liñ koy def ak jaamu yalla nga ko tuddé mo xam waccu kamil nga ko tuddé wala ya xam dal cérémonie religieuse nga fa def wala gamu nga ko tuddé ya xam loko mañ tuddé lolu musiba la go xamanteni ñu ko ciosan yu yagg yi la avant l'islam bi ñew lolu jahili ci edda yi ñoko doon def waye lolu bokku na ci yi nga xamanteni dañ ko arabal mun faqad ahdatha ba'du ahli al-bid'ah fi mithli hadha al-yawm khilafa ma amara Allah bihi 'inda al-masa'ib wa dhummu ila dhalika min al-kadhib wal-waqi'a fi as-sahaba al-bara'a min fitnati al-husayn wa ghayriha umurun ukhra mimma yakrahu Allah wa rasuluhu mun nak wa bid'ah yi nga xamne bid'ah lañu top ak sen banex ñom sos nañ ci bis bi ay mbir yo xamanteni dafa safano ak li yonentou allah salam jangale yo xamne ay musiba kasse la len jural te lepp ñu tekko ci ay fen ak ay manam sos yo xamne dara amu ci ñune ñom tax dem nañ ba solo ci fatima bintul husayn fatima doomu al husayn ñune fatima mo wax jele ci bayam husayn radiyallahu anhum ñune husayn mo jele ci yonentou allah salam mu ne man usiba bi musibatin fa dhakara musibatahu fa ahdatha laha istirja'an wa in taqada ma'ahduha kataba Allahu lahu min al-ajri mithlaha yawma usiba rawahu Imam Ahmad ibn Majah ñune Fatima dom Hussein solo na ben hadith bo xamne ñom buñ ko jafé won sax do duñ def li ndax hadith bobu lim ci wax moy yonent tok ne kep ko xamne amna musiba bu la dal manam ku genn aduna ci sa mbokk nga dem ba fatiliku ko nga wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ak lum yag yag lolou danañ la bindal yoolu mu melni bis bam la dalé nga ko waxon ndax li nga xamne moy sunna l'islam santane moy bu la musiba dalé li nga wax moy inna lillahi wa inna ilayhi raji'un boko defé sun borom subhanahu wa ta'ala lim sa tek moy ulay alayhim salawatu min rabbihim wa rahma yalla lay defal yermane daf lay bindal ay yool yu bari ñene nak bis bo démé nak ba fatiliku wat lolou manam koku genn adna sa boko fatiliko rek wala musiba bala dalé sa boko fatiliko nga waxat lolou inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ak lum yag yag danañ la bindal tal yool bi melni bis bam la dalé lolou hadith bu wër la kon ñom buñ ko jafé won kon li duñ ko def té kan yi mbubé wo mom mo solo hadith moy al-Husayn kon li lay won ñom sen banex lañ top ak sen bëgg fitna ñu hadith bi Imam Ahmad moko solo ak Ibn Majah mune nak fatadabbar kayfa ruwiya mithl hadha al-hadith an Husayn naka lañ sétantalal naka lañ mëna solo hadith bu melni ci Husayn ba paré ñom ñu né Husayn lañ bëgg té mom lañu top par jëfé won hadith bi kon lool moy wone amna lañ nek suuf waye nekul topu ki nga xamne moy Husayn wala bëgg Husayn mune wa ahdatha ba'du an-nas fihi ashiya' mustaniddatan ila ahadith mawdu'a la aslaha mune nak bari na ay hadith nak yeen lay jangal ci bis bi nan lan ay hadith la yeen ci wax mune mayna hadith yeen ci wax yeb ci lu jëm ci al-ikhtisal fihi manam hadith la nan bis bi baxna sangu hadith bo wirut nekul sax da'if waye mawdu'a hasbun bun sasla da hadith bu fekke da'if la sax te nek bok ci ngeenel yi amna yeen ulama yi nenañ man nañ ko jëfé waye hadith sax nekul da'if waye mawdu' al harith bun sasla harith bun sas bo xamné la asla amul ciosan do xam sax ñiko solo ñala day ñor ne la qala rasulullah yent bi neena xam nga hadith mom il faut nga xam ka ñan ñoko solo nga xol talalay ba mëna xam ñiko solo est ce ñu maandu lañ ak lan la ci borom xam yi wax waye hadith yi dafa ne hadith yo xamné amul sax ciosan day ñor ne la qala rasulullah kon hadith yoy mawdu' al yun sasla hadith yi la ci wax fadlul ikhtisal aw at-takahhul muy li nga xamné moy sangu wala di ci tus ngalu awil musafaha wala ngay safonté ak sa bokum julit so tassé ak mom lolou lepp lu bax la mom man nga ko def yenen fan yi waye nak waro ko jagal bis bi ngir hadith yi ci def ndax hadith yoy wëru mune wa hadhihi al-ashiya wa nahwaha mbir yi ak yu nuro ak yoyu minal umuri al-mubtadi'a kulluha makruha ay mbir la yun sos yo xamné dañ ko sip sax wa innamal mustahabbu sawmuhu mune liñ sop ci bis bi moy koor gi rek te koor gi nekul wajib waye sunna muakkada la sunna la bun feddali ndax dafa nek lo xamné yoon daf ko daan def saxal ko diko def kon sunna mu akada la kon liñ ci déggé moy koor gi kessé mo ci dagan ama leneen liñ ci def muy togg ay rer yi ni togg ak wondel yi ni wondelok yoy yep ay mukhalafat la yo xamne deppowul ak li nga xamne mom l'islam santane mune waqad ruwiya fi tawassu'i fihi 'ala al-'iyal athar ma'rufa mune amna nak ben hadith bo xamanteni ñu bari ci lañu sukkandiko ci wax gi ni wax ne dang ci wara togg ay togg yaatal sa njabot mune bari na ay hadith yuñ ci wax waye bi nga xamanteni mo ci gëna ci moy hadith bo xamanteni Ibrahim ibn Muhammad ibn al-Muntashif moko solo jele ko ci bayam mune balaghana annahu man wassa'a ala ahlihi yawma ashura wassa'a Allahu alayhi sa'ira sanatihi rawahu ibn Uyayna dina hadith bi liñ ci wax moy yonenti moone kep ko xamne yaatal nga ci sa jabot bisub tamkharit yalla dana yaatal ci sa yalla dana la yaatalal diruk atmi lolou hadith la buñuy wax mais hadith bobu ne nañ wëru tamit ndax kiko solo mom dafa ñew rek ne balaghana jot nañu ne yonenti wax na nangam ak nang waxul sax kan moko solo ndax Muhammad ibn Muntashir moko jele ci bayam ne ñun kat deg nañ ne wax nañ nangam ak nangam kon mom waxul ci ñan la ko jele kon hadith bobu wërut muy hadith bi nga xamne daf ci wax naan kep ku yaatal ci sa njabot nu yaatal ci yow ci atmi yep lolou wërut mune bari na ay hadith yo xamne waqad wudi'at fi dhalik ahadith maktuba fi fada'il ma yasna'u fi kon daf ko répéter rek mune bari na ay hadith yu nu sos lu jëm ci walu ikhtisal muy sango nan bis bi dafa bax pour nga sango ci muy sango farata wala ba tus nga lu ci yoy yep mune dara dal wëru ci mom kon li ci gëna am solo dal moy ñu xamne bis bi dal li ci sunna ji moy wor wi ñu mu jël ben wax bo xamne ibnu taymi yamo ko wax mune wa qaumun min al mutasannina amna ay ñu yo xamne dañuy sunnaw sunnalu dañuy jima top sunna rawaw wa ruwiyat lahum ahadith mawdu'a banaw 'alayha ma ja'aluhu shi'aran fi hadha al yawm yu'ariduna bihi shi'ar dhalika al qawm fa qabalu batilan bi batil waraddu bid'atan bi bid'a manam ibnu tayyib yo moné amna ay ñu xam dañuy jima top sunna biñu gisé né shi'a yo xam dañoo genn sunna ñom ñom wër nañu ñom topuñ sunna mom amna sax shi'a ñoo xam mom genn nañ diiné den yoon ndax té kep ko xamanteni li ngay jaamo yalla moy ngañ abou bakkar ak sahaba yi kep ku bañ abou bakkar bañ umar liñ ci wara tek moy man dama bañ muhammad ali sallallahu alaihi wasallam ndax ku bëgg abou bakkar ku bañ abou bakkar mëno bëgg muhammad ali sallallahu alaihi wasallam kon ñom déjà ñom genn nañ seen bop ñom nak liñu jaamo yalla moy di ngañ umar ak ngañ abou bakkar wala di saga jibril ak lu neñu wax ko ndax nenañ lolu ak ci seen jaamu yalla la bok te kep ku bëgg xamat bëgg ali ñom nasibi lañ lay tuddé té nasibi ci ñom moy ko xamné genn nga ci diina ji kon ku am pass pass bobu koku ma mënul bok ci julim ñi légui nak ibnu taymiyyah mo né amna ño xamné dañuy sunna sunnalu ñom ñu solo ay hadith yo xamanteni ñom ño ko sos ñu né dañuy fexé nakaral shi'a yi bis bi comme shi'a yi dañ ko japp bisu nakar ñun légui bis dañ ko japp bisu mbekté mais ñom tamit ci erreur lañ nek ndax bis mom ñom suñ ko japp bisu mbekté day mel ñom tamit dañ contant fi ray gën royal al husayn kon ñaari waro ko def li nga wara def rek moy neutre fi manam wor rek mu jeex mo ne ñom nak faqabalu batilan bi batil ñom dañ doon xex manam ak neen ci neen ndax liñ sukkandiku pour xex shi'a yi lool tamit neen la waraddu bid'atan bi bid'a bid'a bi shi'a yi créé ñom ñuko bëgg ko dello ci bidan bid'a te bid'a mom sunna rek boko mëna dello mo ne wa in kanat ihdahuma a'zam fil fasad wa a'wan li ahli al ilhad mo ne bu fekente ne la shi'a yi def fat mo gëna bon sax waye ñi tamit liñ def mom nekul lu baax mo ne wa fil bukhari an abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu qala qala nabiy sallallahu alayhi wasallam laysa minna man latama al hudud wa shaqqa al juyub wa da'a bi da'wa al jahiliya yunus sallallahu alayhi wasallam neena ci ben hadith bu bukhari solo mo ne yunus sallallahu alayhi wasallam mo ne bokul ci ñun ko xamne da ngay fex say lex di xoti say pos di wote wote jahiliya manam musiba dal la ngay metetal sa bop di beureugu ci suuf ci wala ngay xoti say yere wala di wax ay wax yo xamne waxu ceddo la na man fuma jëm ak yoy yep dagan kon li ci ay def mok lool rek ño bokk até moy metetal gi ni metetal seen bop kon loolu mo la doon fatali ci bis bi nga xamanteni moy bis tam xarit kuma kuko meuna wor ko baxna ku meuna wor ñaari fan yi tamit muy bis bu jokk bi ak bis bi su top muy juroom ñentel bi ak fukel bi defna lundi ak mardi lay doon alterner ak talata inshallah ku meuna wor baxna tamit ku meuna wor weer yu tamit baxna mom legi gannaaw loolu dañuy delu ci wat ci tere bi nga xamanteni moy kitabu tawhid ñu tollu won ci buntu bi mi wax mune babun min ash-shirk iradatul insan bi amalihi ad-dunya mune bok na ci bokale nit ki di jëf ba pare jublu ci jëf ji aduna kesse jëf ji ngay jëf bu fekente ne aduna kesse motax nga diko def lolu bokale la kon lolu dafa mengo ak buntu biñ jangon bi passé ndax buntu biñ jangon bi passé moy ar-riya ngistal te ngistal nekul dara lulul ngay jëf ngay jaamu yalla diko won nit ni bëgg nit ni tagala ci wala ñu ne la ya bax wala ñu ne la ya ag nangam kon buntu bi ak buntu balé tanaka ño bokku ci funi soti kon lolu tamit dafa safano ak la ilaha illallah dafa safano ak ikhlas ndax ikhlas tamit dafa nekkon charte ci charte la ilaha illallah mu ne kon mina shirku bokku na ci bokale iradatul insan bëgg gi doomu adam di bëgg bi amalihi ci jëf gi mi jëf adunya aduna manam ngay jëf ci aduna kesse nga ci jublu wo ci ngeureumal yalla mune wa qawluhu ta'ala ak waxu aji kawegi sun borom subhanahu wa ta'ala mune man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'maluhum fiha mune kep ko xamanteni kat aduna kesse mo la taxa jog ak tartaru aduna manam li ngay jëf aduna kesse mom nga ci jublu da dañ la matalal sa jëf ci aduna mu depo ak aya bi nga xamanteni mom la sun borom subhanahu wa ta'ala wax ci suratul isra mune man kana yuridu al-ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha mazmuman madhura mune kep ko xamanteni kat aduna mo la taxa jog man kana yuridu kep ku beug al-ajilata lu tew li di aduna ajjalna lahu fiha ma nasha'u danañ koy jox lako sop manam lañu sop ñun yalla yow mi nga xamanteni da nga yakamti sa cër sa manam sa fay pour aduna danañ lako yakamtiral andil lako jox lako ci luñu neex nak ñun waye nak yawmal khiyam thumma ja'alna lahu jahannama bo fek bo deme yawmal khiyam la nga fek moy sawara jahannam yaslaha mom ngay jaaru mazmuman ngay kunu ngagn madfuran ngay ku pert kon lolou tamit musibal yalla inshallah musal muy indi fi ben hadith muné wa fi sahih an abi hurayra qala muné jël nañ ci sahih muy sahih bukhari abu hurairah solo hadith mun qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'isa abdud dinar ta'isa abdud dirham ta'isa abdul khamisa ta'isa abdul khamila in u'tiya radiya wa in lam yu'ta sakhib ta'isa wa intakasa wa idha shika falam takhash tuba li abdin akhidin bi'inani farasihi fi sabilillah ash'asa ra'suhu mughbaratin qadamahu in kana fil hirasati kana fil hirasa wa in kana fis saqati kana fis saqa in ista'dhana lam yu'dhan lah wa in shafi'a lam yashfa' hadith bi hadith bu bari njariñ la dafa séparé nit ñi ci ñaari kurel nit ñi mom li ñi bari bari rek ñaari kurel kessé lañu yéne tamana sallallahu alayhi wasallam mu né ki jaamu dinar day toroxna ki nga xamanteni aduna am yépp moy jaamu dinar té dinar façon xaaliss la toroxna moy ki jaamu wurus mu né tamit tangi sa abdu dirham ki jaamu deureum ko tamit toroxna ki jaamu xaaliss toroxna ki jaamu wurus toroxna ki nga xamanteni limi liggé yépp ngir aduna la même jaamu yalla mi sax ngir am ci aduna la koku toroxna mune ta'isa abdul khamisa ki nga xam da fay jaamu yere bu rafet koku toroxna ki nga xam ne aduna yépp moy solo koku toroxna ta'isa abdul khamila ki jaamu ay furus manam ay tapi wala lepp lu rafet dal ay tartaru aduna koku ko toroxla mune moy ko xamanteni in u'tiya rabbiya soko joxe mu gërem la manam lepp loko jox dal mu contane wa in lam yu'ta sahid soko joxul tamit mu mer moy waajo xamanteni bu amé soxla ci yow bu ñëwé bu la gisé soxlam boko joxé mu taggal ci mbolo boko joxul mu xass la ci mbolo koku yoonte nañ ko torox la ta'isa toroxna wan takasa daanuna tamit manam du yëkëteku du am martaba wa idha shika falan taqas bu ko ndek jamé sax du ko mëna dindi manam ko lottu la waxin la mo ne tuba nak li abdin manam taxé ñël na jambo xamanteni mi ngi jihad mom aduna taxuko jox manam muy fexew yekati kalimatullah moko taxo jog akhadha bi inani farasi mi ngi japp ci fatam fi sabilillah jami ko ci yoonu yalla ash'asa ra'su bo gisee nak bop baangi pend lol mughbaratin qadamah ñaari tang ye ñu ngi am poussière pend ndax te fi sabilillah la nek mom mazahiri manam ay yerek ay tartari interes woko li nga interes moy fexé xex fi sabilillah yentene nak koku mo am texé koko in kana fil hirasati kana fil hirasa koko su nekké ci mbolo mi armé bi buñ ko né gardel da fay gardé manam luñ ko sant ci mission bi lol lay def wayn kana fi saqa kana fi saqa su nekké tamit fini roté day rot manam day def li nga xam dal mom lañ ko sant koko sax ku ñak solo la ci nit ñi ndax te inista'dhana lam yu'dhan lah fum dem di wax sax kenn duko deglu buy sakku ndigal tamit kenn duko digal wayn shafi'a lam yusfa bu démé tamit ci borom aduna yi di ñaan intermédiaire kenn duko may intermédiaire manam buy tinul nit kenn duko tinul ki nga xamanteni nak mom mbirum aduna moko taxo jog bu ñaané intermédiaire wala mu tinu danañ ko tin manam bu amé xarit bu am problème su démé ci nitu aduna yi mom danañ ko may waye ki nga xamanteni nak dafa kawé ci yalla subhanahu wa ta'ala ba paré oyof ci nit ñi koku mom bu démé tinu kenn duko tinal mene ibnu baz radiyallahu anhu amna lum wax ci buntu bi nga xamanteni moy mom la ibnu abdul wahhab wax mune wax bi bim wax mune babun min ash-shirk iradatu insan bi amalihi dunya wax bi ibnu abdul wahhab wax ci tere bi mune bokku na ci bokale nit ki di jëf ba pare jublu ci aduna abdul aziz ibnu baz daf ne ash-shirku shirkan akbarun wa asghar bokale nak ñaari bokale mo am man ngay jëf ci aduna tax la jox mu nek bokale mais man da bañe nek bokale bu mak waye tam man na agati bokale bu mak mu ne nakalay amé mu ne wa iradatu amali bi amalihi ad-dunya taratan yakunu shirkan akbar wa taratan yakunu shirkan asghar mu ne nit ki jëf ji mi jëf bëgg ci aduna yena say dana nek bokale bu mak te bokale bu mak moy bokale bi lay genn ci diine wala iyaazu billah moy bokale bo xamne bo xasse def rek yow genn nga ci diine lu melni jibar lol bokale bu mak la da lay genn ci diine luy melni jaamu xorom directement di jaamu xorom lolou bokale wu mag la moy nak diene say rabbi dana nek bokale bu ndaw bo xamne dula genn ci diene waye jeuf yinga jeuf mom lay yak mu jeuf example muné fa in arada bi islamihi wa dukhulihi fi ad-din ad-dunya fa hadha shirkun akbar muné nit ki duggu gim duggu ci diene ji manam bu fekke aduna kesse motax mu duggu ci diene islam lolou bokale bu mag la muné kal munafiq fa innahu ma arada bi islamihi illa dunya muné mi ngi melni munafiq rek am nafiq comme nafiq yi nekon jomara yentou ali sallallahu alayhi wasallam dugg ci diine gi ngir aduna ngir ragal ku len ray wala ngir bëgg bu xare amé ñu jox le sa lañ fa am ñu ne ñoñu dugg ci l'islam ngir loolu ñoñu bokkale bu mag lañ bokkale kon ñom seen l'islam yalla nangu wuko mu ne nak wa taratan yakunu shirkan asghar yene say dana nek bokkale bu ndaw bo xam du la genn ci diine ji waye def gi nga defum lay yaq mu jé ci misal mu ne kallazi yura'i ki nga xam da fay ngistal fa ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar riya'an ki nga xam da fay digal nit ñi lu baax di téré nit ñi lu bon képp ku ngiss ngay def lu baax manam képp ku ngiss ngay def safan rek dana ñew jim la war waye lam ci def ngistal la mu ne koku bokkale bu ndaw lay def jaamu yalla gog muy def muy al amru bil ma'ruf digal lu baax ak téré lu bon ak jaamu yalla la waye yalla duko nangul parce que yalla taxul da fay ngistal ci lolu mu ne aw yatajahhazu lil ghanima wala fi dam ci xare bi té dara taxoko dem ngir alal jan fay jëlé pour mu am ci kok tamit xare bom muy dem jaam ak jaamu yalla la waye yalla duko nangul parce que selalut liko taxo jox moy lañ fay am mune parce que walaysa fi sabilillah bokul ci manam defuko fi sabilillah mun nab fa hadha min ash-shirk al-asghar li nab ci bokale bu ndaw la ibn baz mune wax bim wax ne mune man kana yuridu al-ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha liman nurid sun borom mo ne kep ko xamanteni da nga yakam ci rek sa pay fi ci aduna moy ci jamu yalla ngir yalla fay ko fi ci aduna sun borom neena yow tam dina la yakam ci sax fay jox la fi ci aduna lima ci sop mune dafa deppok wax bi sun borom sallahu wax mune man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'maluhum fiha kep ko xamanteni tasaru aduna mo la taxa jox dina la jox tasaru aduna waye nak ganna lolou mo la taxa jox yow ma xiyam do fa am dara te lolou mo deppok hadith bin jangon ci buntu bi passé ci ñett ñoñ nga xamanteni yow ma xiyam ñom lañuy jëk atté bu inné minéx yi balen di atté sun borom da fay indi ñett nit ño xamanteni sun borom daf leen xéewalon ay xéewal di leen atté ku jëk ki moy ko xamanteni daf amon alal sun borom mu ne ko joxon na la samay xéewal ci alal lo ci def mu ne man ko dépasser won naka ngir am sa ngeureum dama son dimbali masakin yek yatim yi fi sabilillah sun borom subhanahu wa ta'ala ne ko fen nga lol taxulo wona jox lila taxone jox moy nga def ko ngir ñu wax ko te kat wax nañ ko sun borom mu ne malaaka yi jël leen fen sabal ko sawara kenen ku moy borom alal manam borom xam xam bo xamne dafa amon xam xam jang alquran sun borom ne ko man ka sama xewal gi mala joxam muy xam xam bi ak alquran gi nga amon lo ci def mu ne ah man jangale na fi dana jang alquran ngir takku sa ngeureum yon sun borom sax na ne ko da ngay sen li nga don def da nga don def ngir ñi ne man nga jang te ba nga jange nit ñi wax nañ ko kon xey nañ la ci aduna mu ndigal malaaka yi yobbu ko tabal ko sawara kenen ki moy ko xamne dafa daan jihad fi sabilillah amna katan di jihad yi sun borom sax taal ne ko yoko joxon na la xewelu katan lo ci def mu ne daana jihad rayna ay yefer fi sabilillah ba sax man fi sabilillah lañ maré shahid la sun borom taal ne ko waxo deug ndax da nga non jihad ngir ñu ne jambar nga wax nañ ko mu ne malaaka yobbu len tabal ko sawara lol hadith la bu wer bu yent xam sa jangale te nim ko waxe non lay am yamal khiyam li ñu ñaan moy sun borom musul lu ci lolou ba lepp lu ñuy def rek mu sel ndax te selal dafa bok ci shartu la ilaha illallah sun borom mi ngi joxe benen misal ci alquran so deme ci suratul a'raf ñi nga fay jangal ben way bo xamane sun borom daf ko jox xam xam mais topul xam xam ba ci banu isra'il lawon mune watlu alayhim naba alladhi ataynahu ayatina fansalakha minha fa atba'ahu shaytan fa kana min alghawin mune jangal len xibaaru wa ja nga xamanteni kat dama ko jox samay aya dama ko jangalon tawrat bam xam ko waye nak mom topul tawrat ba fansalakha minha mu sop manam mu summe ko tawrat bi topul xam xam ba bam ko defer fa atba'ahu shaytan shaytan momu ji top ci gannaawam fa kana min alghawin mu ji bok ci ñu beew ni man dafa amon xam xam ci jefi wol xam xamam sun borom mo ne walaw si na la rafa'nahu biha walakinahu akhlada ila al-ard wattaba'a hawa mo ne man suma sobon dina ko yekati xam xam bob manam xam xam bob dina ko jox ay daraja waye mom topul xam xam bi dafa tan def ci souf ci manam mu soufel bopam ndax lan wattaba'a hawa bané xam la top ndax nit ki am xam xam te nangul top xam xam bi top bané xam koku du am ben mérite du am daraja tamit da fay melni nak mbam mo xamanteni dafa yor ay téré te du mënuko jang sun borom mo ne misal wajoj moy fa masaluhu ka masalil kalb ko kom ak xaj rek ki am xam xam dajé ful xam xamam di dem ci bour yi di len rasatu manam di len difa dem bañ len wax deug nek borom xam xam bo xamanteni lu neex bour yi rek mom ngay wax mais do wax li neex yalla meme fekke bour yi li ñi def sax yalla andati ñom ngay andal mo ne ñoñu mom kom ak xaj rek in tahmil alayhi yalhas aw tatrukuhu yalhas mo xam nga yëkëti ko wala nga bayiko yëp day gëna lamiñam di yalkati rek amul ndariñ yal nak mo ne zalika masalul qawmi alladhina kadhabu bi ayatina lol may misalum gaay weddi samay aya ñu xamne samay aya ñew na ba ci ñom ñu weddi ko ñoo non lañ mel ko xaj faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun netal al istiwar bi xeyna ñom ñu man ci waru sa'a masalan al qawmu alladhina kadhabu bi ayatina wa anfusuhum kanu yadhlimun mo ne misalum gaay weddi samay aya nak misal bu ñaaw la ñom nak toñun ken waye seen bop kete lañu toñ lol lepp da fay manam ñëwaat rek ci li nga xamanteni mom moy ñak selal am xam xam pare topo li nga xam mom moy xam xam bi bi gëna bin waxe li nga xam mom la Abdul Aziz Ibn Baz wax ci buntu bi dañu waxa tamit li nga xam mom la ben bo xam bu ñu wax Ibn Usaymin wax ci buntu bi tamit muy wax ju am solo munay yaqul Ibn Usaymin fi al-qawl al-mufid Ibn Usaymin dafa bindu teeru al-qawl al-mufid sharh fi kitab at-tawhid ci buntu bi daf ci indi ay misal mune amsilatun tubayyinu kayfiyat iradatu insan bi amalihi ad-dunya mune ñent misal gi ni day misal nakala nit ki di bëgge jëf ji mi jëf aduna ay misal yu leer yo xamne nit ki bu ko gisee ci bopam rek wala mu gis ko ci nit na xamne li aduna motax mu jox mune bu jëk ba an yuridal mal kaman adana li ya'khudha ratibal mu'adhdhin aw hajja li ya'khudha al mal moy jëf ji mi jëf mu jëf ko ngir alal manam di jaamu yalla ngir alal comme ki dem di nodd ci jakkay ngir djel fay gi ni fay ñi nodd ndax de comme dekk bu melni arab soule dañuy fay ñi xamna ñoy nodd fekke da ngay dem di nodd ngir alal jang fay djel te nodd ak jaamu yalla la ngir ñu fay la ngir nga am fa ab salaire lool nga fay am kon koku aduna mo tax mune aw hajja li ya'khudha al mal wala muy dem di aji ngir mu jox ko alal pour mu aji lool tamit dafa nek lo xamanteni dafa safano ak selal moy bëgg di jëf jaamu yalla pare bëgg ci alal di dem di aji ngir ñu jox la alal pour nga aji lolou tamit jaruko comme ni mu amé suñu réew yi di aji di préparer fu ne nga dem fana damay aji pour ñu jox la lolou daganu féké aji mom ak jamm yalla boko mané dang koy def boko manul waru la mune ñaarel bi moy an yuridal martaba moy jëf ji mu bëgg ci martaba ngir ñu yëkëti ko ci ay daraja ngir ñu né diw nangam la kaman ta'allama fi kulliyatin li ya'khudha ash-shahada fatartafi'a martabatuhu mune nga melni kuy dem di jang ci université di jangu diiné ba paré ngir dara taxoko jang loolu mu am ben certificat wala ben diplôme bobu rek kesse moko taxa jang mais xam xam bi manam djublu ci yalla kok tamit aduna moko taxa djok mune ñettel bi moy an yurida daf'al adha wal amrad wal afat anhu manam muy jaamu yalla ngir fek ay lot wala fek febar ñu nenañ ko dal julli gi boko julle te fan dana gudd dama gudd fan kon mom gudd fan motax muy julli wala bo saraxé nangam febar bi dina wër wala so saraxé febar sangam ding ci mucc kon koku sarax gog muy def nek ak jaamu yalla aduna la ko jënde aduna la ci djuglu comme nim amé yenn say nga fay war dem ci ben way mu la saraxel lu wex saraxel sonnelu wala saraxel durugu wex yoyep saraxel lu bax la waye dog na nga xamné bo fekké tane pour febar bi la mom lool rek nga ci am muné kaman ta'abbadallah kay yajziyahu allah bi hadha fi dunya bi mahabbati al-khalq lahu wa daf'i su'i anhu wa ma asbaha dhalik muné ngi melni kay jaamu yalla ngir ñu fay ko jaamu yalla gogou ci aduna mi ngi melni kan de gëna kat wor lu bax la ci wërgu yaram kon na wor ngir am wërgu yaram kon koku wërgu yaram gogou rek la ci am mais du ci am yalla ndax jaamu yalla gi li nga xamne moy ci fay gi ci jitu moy ngeureumal yalla ak lila sun borosala di fay bis bo dajé mom lepp lo ci topat nak ci entre aduna nga xam daf la fay top rek waye lolou waru la taxa jog mo na ñen tellu moy an yata'abbadallah yurid sarf wujuhin nas ilayhi bil mahabba wa taqdir moy muy jaamu yalla ngir nit ñi bëgg ko manam muy solo nit ku bax wala muy wor fo fek rek muy wor wala muy julli ay julli yu bari wala muy jang alquran bi jaamu yalla dal ngir rek nit ñi bayyi seen xel ci mom ngir ñu yëkëti ko ngir bu ñuy fal iliman fal ko wala bu ñuy joxe ay martaba ci diina ñu def ko loolu yëpp mu ne ay misal la yu wone nit ki li muy def aduna mo tax mu ne mulahaza mi ngi def benn remarque mom Ibn Usaymin mu ne yenn si nit ñi ñoom suñuy waxtaane sax affaire jaamu yalla au lieu ñu waxtaan ci manam ngeureumal yalla gi len ci wara top ñom dañ cey waxtane melni affaire aduna kesse la mune fa masalan yaqulu fi salat riyada wa ifadatu lil a'sab mune da ngay gis yeen waxtan kat ci diina sax bu ni waxtane julli la nan julli kat lu bax la ndax day defat sa yaram sport la da fay defat sey cieur bu ko defé da ngay gëna sawat mune lolu ki nga xamne da fay julli ne man nafi la ndax manam comme dama am yaram sama yaram wañé ko wala ma sawat wala sama cieur wër lolu aduna moko taxa jox mune waxti siyam ci koor ñune fa'idatun li izalati rutuba wa tartilu wajibat manam ñune bo woré say ciir da fay wër te yit grèce yi nek sa yaram day wañéku yoy yep ay ndariñ la waye waru la tax dak ngay wor mune wal mafruud alla naj'al al fawaid ad dunyawiyyah hiya al asl mune liñ li nga xamanteni moy li war moy ñu bëjë jël ndariñu aduna yi def ko muy ciosan li anna allah ta'ala lam yadhkur zalika fi kitabi nax yalla lol tuddu ko ci fiirem sun borom bi mi diglé manam julli waxul ne julli gelal julli ndax da fay wëral seeni ciir daf leen di sawarlo dané inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar julli kat da fay kay nit ki def lu ñaaw ak lu ñu sip kon ñarñ lolu moy li nga xam moy ciosan li ndax lolu yalla tuddu ci fiirem mune wa 'anil sawmi annahu sababu taqwa yalla bi mi diglé koor tamit daf né koor lim leen di jural moy at taqwa ya ayyuhal ladhina amanu kutiba 'alaykumus siyam kama kutiba 'alal ladhina qablikum bim sa tek moy la'allakum tattaqun way waxul wor len ndax seeni ciir wer waye wor wala wor ngir wet ay febar kon lolu meme budé ndariñ tamit ndariñ lolu waru tax nit ki di wor waye aflu bi mu ciosan li moy taqwa bi ci yalla tuddu moy ragal yalla ibnu usaybin mu kontiné moné fal fawaid ad-diniyya fi al-ibadat hiya al-asl wa dunyawiyyat sanawiyya muné ndariñu ndariñu diiné ci jaamu yalla yi moy ciosan li waye ndariñu aduna lolu dafa sop rek manam lu stop la ndaxte man nga jaamu yalla go xamanteni sax do ci jeul ndariñu aduna comme ki dem di jihadi ñu fa ray ray kafa xam nga amu ci ndariñu aduna kon ciosan li moy ndariñu allah rabbi bi nga xamne moy ngeermal yalla subhanahu wa ta'ala jimba ci dik mune waye nak lakinna indama natakallamu inda ammatin nas fa inna nukhatibuhum bin nawahi ad-diniyya mune andak jaamu yalla yi amna ndariñu aduna waye boy waxtaan nit ñi tamit da ngeen wara waxtaan ndariñ biñ ci am ci ndariñu diine manam ngeureumal yalla giñ ci wara jele ak yalla bëgg leen ak ndariñ ñi ci wara jele al akhira mun waxtane lool tamit man nañ tudale tamit ndariñu manam aduna mais nak nañ jëk waxtane ndariñ nga xam mom lañu jele ci walu diine mune wax bi nga xamanteni mom la yoonte bi alayhi salatu wasallam wax mune ta'isa abdul khamisa mune wa hadha man ya'ni bi madharihi wa asatihi li anna al khamisa kasa'un jamil wal khamila farashun wasir laysa lahu hammun illa hadha al amr yentim neena ki xam da fay jaamu ay yere yu rafet wala ki xam da fay jaamu solin wala ay darap wala manam ay tapis yu rafet lepp luy tar tar dal mo xam keur la mo xam auto lepp dal muy matay aduna rek kep ko xam lolou mo la taxa jog rek koku mom toroxna ndax te koku aduna moko taxa jog lik lik mom la gem koku mom nek na ko xamanteni comme yentim waxe mom taisa toroxna kon lim wax mo ne ta'isa abdul khamisa moy ki xamanteni mazhar manam exterioram mom moko ñot diko rafetal mo xam ay yere la mo xam julit mom war na mëna sol lu rafet waye da war ko taxa jog comme li yunus sallallahu alayhi wasallam wax mom ngay def sa base moy aduna julit dafa gëm ne kasso la fi mom waye nak aljana la fi ki weddi comme ni yunus sallallahu alayhi wasallam waxe waye nak buñ la ne kasso la tekki wul ne da nga wara nekkital sa bop mugal sa bop man nga top li nga xamanteni mo lay jariñ ci aduna waye nak waru la yaqal li xamne moy sa jaamu yalla mune hadith bi sun yonnate bi alayhi wasallam daf ci seddale nit ñi ñaari kurel mune wal hadith qasama an-nas ila qismayn hadith bi dafa seddale nit ñi ñaari kurel mo ibn usaymin mune al awwal ku jekk ki mune laysa lahu hammun illa dunya mom itteem yep aduna kesse la imma li tahsilil mal pour mu am alal la wala li tahmilil jah wala mu am ay daraja wala li tajmilil hal wala mu rafetal ay halam manam fexé ba tar tar aduna dal dara du ko fi raw koku won ko kep ko xamanteni lolou nga def koku ku torox lay don ndax te faqad istab'adat qalbuhu hatta ashghala an dhikrillah wa ibadatihi tati koku soxlal na xolam soril ko ci jaamu yalla ndax nga xamne tar aduna moko taxaw jox koku du top du manam du tok di def dhikrullah di tuddu yalla di jaamu yalla te sa xol dafa warana fess del ak jaamu yalla te ku mel non tan foko fek da fay am li nga xamne moy torox tangi yeen ci wax ndax te ala bi zikrillah tatminul qulub sa xol mom dara manu ko dalal lul ngay fatlikou sun borom subhanahu wa ta'ala waye fekente ni tatar aduna yi rek ak film yek sport bek lamb yek yoy nga yakane mom moy sa divertissement yoy dog dula yok lul taasa moy torox tangi kesse waye lila meuna jox dal deug moy ngay fatlikou sa borom subhanahu wa ta'ala baña fedal satan si nga xamanteni moy jaamu yalla subhanahu wa ta'ala manam waro perdre sa temps ci akhir aduna waye la wara passer sa temps ci jaamu yalla ak tuddu sun borom subhanahu wa ta'ala nga xamne bepp waxtu bo xamne pass nga ko si lu neexul yalla yamal xiyam ruccu rek lay doon ci yow ba tax ño xamne dem nañ ba dugg aljana sax ngay gis ñom dañuy ruccu yenn saay comme ni yent waxe mu ne laysa yatahassaru ahlul janna ala sa'il illa ala sa'atin marad bihim lam yadhkuru la hazza wa jalla fiha wa aljanna bu ne ba duggu aljanna kat duñu reccu dara luddul ben waxtu bo xane passé won nga ci aduna te tuddun ci won yalla ndax ci kep ku la raw mi nga rawé ci temps kilo gëna mëna consacrer taam fil neex ni yalla koku mo lay raw yowmal khiyam bo gisé ku la raw nga xamné ci temps bi la rawé bo fatlé ko ben temps bo sagané won xeyna mom temps bobu la sukkandiko won fexé ba jox ci lu neex yalla ci la raw ko né nga reccu nak dana wa aljanna ñu ñuy reccu kon wax mala ñine ño xamné mom seen aduna yeb dañ ko perdre ci li nga xamanteni neexul yalla ñu ne wasani ñaarel kurel bi moy ko xamne akbaru hammihi al akhirah moy ki yonente bi wax moy ko xamanteni mom item yi gëna reuy moy al akhirah fofu wa yas'a laha manam day dox ngir al akhirah moko taxa jox day def comme li yonente di sun borom subhanahu wa ta'ala liko santane mu ne ko waftakh fi ma ataka lah ad al akhirah sun borom ndax da am lu ay xewal yim la jox waye xewal yim la jox neewula nang ci nga fayes aduna bax ci da ne waftahi fakul fi ma ataka la ci la yalla jox ad daral akhirah al keru al akhirah fexel ba sa al akhirah bax ba pare waye nak wala tansa nasibaka min dunya bum tax na nga fatene am nga cieur ci aduna am nga cieur gis nga aduna la mujja tud daf na le lima la jox ci ay xewal mo xam alal la mo xam xam xam la mo xam katan la yep consacrer ko ci li nga xamanteni moy al akhirah bo assurer sa al akhirah ba pare nak da doga sentu sa cieur ci aduna ndax ci cieur bi nga am ci aduna mom bu la échapper tamit amul solo ndax te même boko amé da ngeen ma sa taxaliko xeyal bi yalla xewale mom ci aduna mom ala kulli hal ngeen ma sa taxaliko mo xam nga jekk ko fey joge wala xewal bi jeex bayyi la fi mo xam ay auto la mo xam ay keur la mo xam ay compte bancaire yu fess la mom yow soit ko nga dé bayyi ko fi ñu don nako wala compte bancaire bi jeex avant nga fiy joge way di ngeen ma sa taxaliko li nga xam ne da ngeen taxaliko nak te moy al akhirah ndax te daru akhirah la fi al hayawan alakhara moy dundu wo xamne du sax moy dundu gi sax mom rek moy dundu sax lolou defena te wo khairun aqqa mo gën te mom rek moy sax ko am xel mom la wara itti wo waye du itti wo aduna ndax te al kayisu man amila lima ba'da al maut ki nga xamanteni mo mus moy ko xamanteni dafa toroxal bakanam fa re liggey ngir bu dewe la koy jariñ ki mus deug moy ki liggeyal ngir li nek ëlëk nga naw dewe waye nak wal ajisu man atba'a nafsuhu hawaha ki nga xamne mom musul ki lott deug moy ki nga xam dafa top banex bakanam ba pare foko fekk nak watamanna ala al amali mom mi ngi top banex bakanam bu ne jaamu yalla mu du jaamu yalla ba pare nak di nibet ci yalla ay nibet nan dana bax ëlëk dana bax mais ëlëk pour mu bax nak dang koy liggey wala nga bok fo xamanteni lula neex ngay def nan gannaaw man nangam la bok wala diw la and rek lepp baxna diw defar na lepp kon luma neex lay def lol kuko japp tamit xamna yaangi naxta bop ndax tay raja'u dunya bila sa'at koku mom ghururun yati lolou ben borom xam wax ci borom xam mi senegal yi mune yaakar ni eulub bi nga mucc te topo yalla nga xamne ay wor yu dik la rek waye ku yaakar yalla mom da ngay topu li nga xamne mom la yalla santane kon ibnu usayy mune hadith bi mom mo seddel ni ñaari kurel ko xamne aduna moko taxaj jog taaru aduna moko taxaj jog ak am ay daraja ci nit ni koku mom hamuhu huwa dunya itim yeb aduna la koku mom alakhir dafa am dara ak ko xamne yas'a lil akhirah da fay dox ngir al akhirah jihad fi sabilillah di jihad yonu yalla wa ma'a dhalik adda ma yajib alayhi min jahl wujuh te and ak jihad gi ni def yep day def liko war ci di jari nit ni day dem manam bu gisee lu lo xamne man nako jari nit ni dañ ci jari mune wa yustafadu min al hadith dinañ jariño ci hadith bi anna an-nas qisman kama sabaqa nit ni ñaari kureel comme nim ko waxe mune liñ ci jariño moy li ci jitu moy anna alladhi laysa lahu hammun illa ad-dunya qad tanqalibu alayhi al-umur wa la yastati'u al-khalas min adna adhiya wa hiya ash-shawka mune ki nga xamne aduna kesse moko taxa jog koku mbiri day muju albutiki ci kom du muju sax jarino ci aduna bi meme bu ko manam ak dekk jame sax du ko meuna rocci comme niko yentim misale mune bi khilafil hazim alladhi la tuhumuhu ad-dunya mu wutek waji am itte deug waji nga xamne dafa farlu te nga xamne aduna ittewuluko koku day jihad fi sabilillah koku moy ki nga xamanteni mom mo sax moy am aduna mune ñettal moy annahu yanbaghi liman jahada fi sabilillah an la takuna hammuhu al maratib warda ci nga xamne day fay jihad nak ci yoonu yalla mu baña ittewo ay poste ki jaamu yalla warul jaamu yalla ngir ay poste wala ay daraja dafa war jaamu yalla ngir am gëreemal sun borom taala ak yermandem mune ñettal bi moy anna dunu wal insan 'inda an-nas la yastalzi minhu dunu wa martabatihi 'inda Allah 'azza wa jalla mune soufey gu nit ki soufey ci kanam nit ni fekkul ni dafa soufey ci yalla ndax nit ki man na soufey ci sa kanam fekk ne ku yëkëti ko la ci yalla ndax te nit ni li nga xamanteni mom lañuy ñi ci bari ci nit ñi bop li nga xamanteni mom lañuy jaxé nit ku baax moy yenn saay moy mu am situation aduna mu nekk ci mbir ñu ne ah diw kat mbir mi mu nekk ni mbir mu baax la ndax te bu baaxul won situation du mëna baax wala diw ku yalla bëgg la ku liggéey nday la ndax te amna matériel comme nit comme lim dalé won ci Qarun ci misal biñu joxon ci leçon bi passé xamné Qarun ci jamono Musa alayhi salam mom mok Musa seen ñaari baye ñoo bok mais Musa dafa ñu woté ci yoonu yalla subhanahu wa ta'ala mom yalla may ko alal muna nak inma utitu ala ilmin indi yalla xam gum xamne dama mérité alal gi dama bax motax mu jox mako ñu nan kon nak yow ragalal yalla la tafrah inna allah la yuhibbul farihin ragalal yalla ndax yalla bëggul kuy poukéré wu am alal fa di poukéré ci kanam nit ñi di woné wu mom muy poukéré wu fa kharaja ala zinati fi qawmihi muy genn di tiro ci kanam nit ñi légui nak nit ñi biñ ko gisé ñi nak ñi nga xamne aduna mo len taxaj jox qala alladhina yuridun hayatad dunya ya laita la misla ma utiqaru innahu ladhu hazin azim aka neexon ñu am li Qarun am Qarun kat ku liggey nday la ku am chance la ndax te amna alal ju bari ñi xamne am nañ xam xam nak ñu leen waylakum fawabulllahi khayrun liman amana toskare ñeel na leen ñi am xam xam ñoy wax ñu ne toskare ñeel na leen ngeen fay ba am manam li nga xamne moy tiyaba yalla kat mo gën fexe gëm yalla waye baña ñe Qarun ci li mu am Qarun gis ngeen ko mujjé fa mujjé moy torox suuf ci won nako ak alalam mu daldi alku bu defé nak lolu misal la buy woné né nit ki situation baax tekkol né ku baax la li nga xamne tay moy nit ki mom la wara ëppalanté moy jima gorgolu ci li sun borom santa la santané comme niko yalla woné ci suratul mu'minun mo né da ngeena fogné lima len jox ci alala ci dom dafa tax ngeen japp né nit ki ño gën manam situation yu bax taxul né nit ki gën ndax sun borom santa dam né wasari'u ila maghfirah jëkkelanté len jëm ci maghfirah waxul kon jëkkelanté len jëm ci alala wala aduna mais nit ñi ki nga xamanteni nak mo am matériel aduna mom anjana mom la nan mo bax mo sun borom léral ko fofu joxé ben misal bu lér mo né ayahsabuna annama numiduhum bihi min ma'in wa banina nusari'u lahum fil khayrat dayna fogg ne ñi ma xam dam leen jox xewal bu bari ci alal ki dom da fay tax ñu gëna raw nit ñi wasari'u galema wax moy jëkkelante leen ngeen fogg ne jëkkelante moy am alal ki dom mo ne ku japp lolu kat yego li xew bal la yashurun mo ne innal ladhina hum min khashyati rabbihim mushfiqun ñi nga xam ne fo leen fekk ñu ngi tit di bayyi xel yalla di tit ci yalla wala bi rahum bi ayati rabbihim yu'minun ak ñi xam ne dañuy gëm ay yalla yi fo leen fatale yalla rek ñu paré pour jëfé ko walladheena hum bi rabbihim la yushrikun am ñoo xamanteni duñ bokal yalla dara seen tawhid matna walladheena yu'tuna ma ata wa qulubuhum wajila annahum ila rabbihim raji'un ak ñoo xam dañuy jëf lu baax ba faré yeguñ ci seen bop jëf yu baax ba faré bi jéggelu yalla xamoo ndax yalla nangul ko mu deb yalla neena ulaika yusari'una fil khayrat ñoo ñoy jëkkelante ci yew yi kon li jëkkelante ci yew moy ñent yoyu moy fexé ragal yalla baña bokalé ak yalla subhanahu wa ta'ala ba faré tamit buñ la fatalé ci ay yalla yi nga nang ko jëfé même boko manul jëfé ci sa tamit nga am programme faré pour jëfé ko ñentel ba moy ngay jëf lu baax faré bañ ci yek sa bop lool tamit martabla bu kawé ndax té bari na ko xamné dem don na ci tambalé bi don na def lu baax di gorgolu wayé nak dem ba naw bopam nak ba yek bopam dal di bayéndiku bo défé nak ñu rak kay raw nak mu fogné ma nga fam nékon fekk wacc na bu yag mbor suñu borom né walladheena yu'tuna ma ataw ñi xam dañuy joxé lan lañuy joxé wa qulubuhum wajla di joxe faré tit na xamoo ndax yalla nang la ko mbet yalla neena ulaika yusari'una fil khayrat ñoy ñoy jëkëlant yiw kon fofu la jëkëlant bi nek te neena wa hum laha sabiqun te ñoy ñaaraw kon kuy raw ci lool ngay rawé kon lool mom lañ indi won ci li nga xamanteni moy buntu bi nga xamanteni moy bab min ash-shirk iradatu insan bi 'amalihi ad-dunya bokko na ci bokale nit ki di jëf bëgg ci aduna kon ñu ngi ñaan sama ta'ala lepp lo xamne wax jub na ci wax ji yalla ñu yalla nangul ci yalla kessa la joge li ci jub li ci deung tamit ci ñun la ndax matu ñu doom adam matut bi ñaan sama ta'ala jegal ñuko allahumma ij'alna min alladhina idha sami'u al-qawla istabahu ahsana waj'alna min al-mukhlisin wansur 'ibadakal muwahhidin al-mujahidin wal'an al-yahud wan nasara wa man nasarahum wa hazabahum اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر الشرك ومحله وخرب الشيطان وحيله وانصر عبادك المرابطين المجاهدين في غزه وفي فلسطين وفي كل اماكن من اماكن العالم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته جزاكم الله خيرا